Θα πληρώσουμε κάτι παραπάνω, αλλά θα ζεσταθεί το κοκαλάκι μας. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. And now we take great pleasure in presenting to you the star of our program, Miss Kate Smith. Χειροκρότημα εδώ ζεστό, έρχεται η Kate Smith να μας εισάγει, να μας γνωρίσει ένα καινούριο τραγουδάκι. Hello everybody. It is my happy privilege to introduce a new song. God bless America. While the storm clouds gather far across the sea, let us swear allegiance to a land that's free. Let us all be grateful. Let us all be grateful, ας είμαστε όλοι ευγνώμονες που ευτυχώς ο καλός θείος Σαμ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού έρχεται να μας σώσει από τα νύχια του κακού Πούτιν, και αν και θα πληρώσουμε κάτι της παραπάνω, τουλάχιστον θα ζεσταθούμε και θα λειτουργήσει και η βιομηχανία μας, το φυσικό αέριο να είναι καλά. Θεωρήστε αυτή την εκπομπή συνέχεια της προηγούμενης Πέμπτης, εκεί που λέγαμε, που αναρωτιόμασταν αυτός ο καλός κυριούλης που έρχεται από την άλλη πλευρά τι ακριβώς πουλάει. Μας το είπε ξεκάθαρα. 15 δισεκατομμύρια τόνοι παραπάνω LNG φέτος, 50 θα φτάσουν συνολικά για την όμορφη μας Ευρώπη, να τη ζεστάνουμε και να τη βάλουμε να λειτουργήσει, και έχει ο καιρός, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, τόσο ανοίγουν και οι δουλειές. Από δίπλα η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν να μας θυμίζει πόσο σημαντική είναι η συμφωνία αυτή που κλείσαμε για την απεξάρτησή μας από το κακό, το δελυρό, το ρωσικό φυσικό αέριο. Μπορεί να μας στοιχήσει όμως κάτι παραπάνω. Δεν είδα ένα ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν είδατε εσείς, να βάλουμε κάτω όλη τις εμπειρίες μας από το τριήμερο αυτό που πέρασε, να μάθουμε ένα ρεπορτάζ που να μίλησε για την τιμή στην οποία θα αγοράσουμε αυτά τα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια κυβικά. Δώσε. Και μετά την Kate Smith και το πολύ θερμό χειροκρότημα από το God Bless America, έρχεται βεβαίως η Μαντόνα με το American Life. Will it get me far? Should I lose some weight? Am I gonna be a star? Τα βάζω και να συνηθίζουμε λίγο, μην νομίζετε, διότι άλλο να ζεσταίνεσαι με το αμερικάνικο. Είναι αλλιώς ρε παιδί μου. A boy, I tried to be a girl, I tried to be a mess, I tried to be the best, I guess I did it wrong, that's why I wrote this song, this type of modern life, is it for me, this type of modern life, is it for free, so I went into a bar, looking for sympathy, a little company, I tried to find a friend, it's more easily said, it's always been the same, this type of Είμαστε στην Δευτέρα, 28 ο Μάρτιος, και καλό είναι να συνηθίζουμε στο American Life με το αμερικανικό LNG. Οι συμφωνίες κλείστηκαν, τα συμβόλαια υπογράφηκαν, ο πόλεμος δεν βλέπω να τελειώνει, μάλλον δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι business, γιατί εκτός από το φυσικό αέριο, εκτός από το LNG, έχει και άλλα να πουλήσει ο θείος Σαμ από την Αμερική, ή ο θείος Τζο, αν προτιμάτε καλύτερα, για τον κύριο Biden. Και όσο και αν υπάρχουν κάποιες αχτίδες, όσο και αν ακούτε ειδήσεις από την άλλη μεριά ότι, ας πούμε, ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συζητήσει ένα καθεστώς ουδετερότητας για την Ουκρανία, δεν σχολιάζεται αυτό, δεν πέφτει στο τραπέζι, δεν συζητά κανείς γι' αυτό. Ο ένας λέει ότι συζητάμε την ουδετερότητα, αυτό που θα ήθελε δηλαδή ο Πούτιν, ο άλλος λέει ότι ο Πούτιν είναι χασάπης και ότι επιτέλους πρέπει να αλλάξει η ηγεσία της Ρωσίας. Αυτά είναι λόγια του θείου Τζο από το Αμέρικα. Δεν πρέπει να σας παραξενεύει καθόλου. Είναι ο τελευταίος άνθρωπος πάνω στη γη αυτή τη στιγμή, ο Τζο Μπάιντεν, που θέλει να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Οι δουλειές, ενώ για το LNG πέσαν οι υπογραφές, οι δουλειές ακόμα δεν έχουν τελειώσει. Και όσο δεν τελειώνουν οι δουλειές, ο πόλεμος πρέπει να συντηρηθεί. Ο πόλεμος πρέπει να είναι εκεί για να σου θυμίζει ακριβώς πόσο καλά ήρθε να σε σώσει, να σώσει την ψυχή σου, να σε βγάλει από τον κίνδυνο της εξάρτησης της ρωσικής από εκεί, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, φίλος. Την μόνη προσπάθεια απάντησης στο ερώτημα σε ποια τιμή, θα το αγοράσουμε, ρε αδερφέ, αυτό το LNG, είναι φτηνότερο ή ακριβότερο από το ρωσικό που καίγαμε μέχρι τώρα, την μόνη προσπάθεια απάντησης, τουλάχιστον από το δικό μου ψάξιμο, την βρήκα στο ρεπορτάζ της συναδέλφου, της Μαρίας της Ψαρά από τις Βρυξέλλες, είναι η ανταποκρίτρια για την εφημερίδα των συντακτών. Είναι ένα περίπλοκο θέμα το θέμα της τιμής, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διάφοροι αξιωματούχοι που δεν κατονομάζονται. Ο καθορισμός της τιμής των προμηθειών υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη, αυτό είναι μια φράση που είναι και μέσα στο κείμενο, θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τα μακροπρόθεσμα θεμελιώδη μεγέθη και τη σταθερότητα και τη συνεργασία της ζήτησης και της προσφοράς. Ειδικότερα, λέει, το ύψος της τιμής θα πρέπει να περιλαμβάνει την εξέταση της τιμής Henry Hub Natural Gas Spot Price και άλλων σταθεροποιητικών παραγόντων. Ο Henry Hub είναι ένας δείκτης σαν τον Dow Jones στο Λονδίνο, είναι ένας δείκτης που ειδικά για το φυσικό αέριο καθορίζει τις τιμές σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν καταλάβατε τίποτα εσείς από αυτό για το πόσο θα πληρώσουμε τελικά, ελάτε να μου το πείτε και εμένα. Tell me, honey, why nobody? Tell me, honey, why nobody? Tell me, honey, why nobody? Why nobody seems to understand? Hello, America, you make me laugh, you make me cry. Hello, America, if only I was home and dry. Για τις τιμές, νομίζω σας είπα, αν ακούσατε την εκπομπή της Πέμπτης, λίγο ψαχουλεματάκι να κάνεις στο ίντερνετ, κάτι θα βρεις. Θα δεις για παράδειγμα να λένε ότι αν μετρήσεις σε βρετανικές θερμικές μονάδες, τα BTUs, British Thermal Units είναι αυτό, αν μετρήσεις σε αυτή την κλίμακα, οι τιμές τουλάχιστον τον Φλεβάρι που μας πέρασε, στις αρχές Φλεβάρι, πριν αρχίσει ο πόλεμος, ήταν αυξημένες, γιατί φτάσανε, λέει, στα 22,7 ευρώ. Και μετά σκαρφάλωσαν και στα 30, σκαρφάλωσαν και στα 50. Προσέξτε όμως, το αμερικανικό LNG που έρχεται αυτή την ώρα, λέει, μπορεί να πιάσει τιμές μέχρι και 60, από τα 22 μέχρι τα 60, όπως καταλαβαίνετε, είναι τριπλάσιο και έχει και ακόμα μεγάλο περιθώριο κέρδους. Hello, goodbye. Παιδιά, το Μπούτιν να προσέχετε, μην τυχόν και κάνει πίσω, μην τυχόν και τον χάσουμε τώρα που ανοίξαν οι δουλειές. Μην τυχόν και τον χάσουμε τώρα που ανοίξαν οι τιμές. Μα σου το φως σου, χωρίς να καίει τυφλώνει το λαό σου. Πεταλούδες χρυσές οι Αμερικάνοι λογαριάζουν πόσα δολάρια κάνει σήμερα το υπερούσιο μετάλλο σου. Λευτεριά, λευτεριά θα σ' αγοράσουν έμποροι και κορτσόρτσια και βρέοι. Είναι πολλά του αιώνα μας τα χρέη. Πολλές οι αμαρτίες που θα διαβάσουν οι γενιές όταν σε παρόμοια σου με το πορτρέτο του Dorian Gray. Λευτεριά, λευτεριά σε νοσταλγούνε μακρινά βασιρήμαγμένοι κήποι όσοι άνθρωποι προσδέχονται τη λύπη. Σαν έπαθλο του αγώνα και μοχθούνε και τη ζωή τους εξακολουθούνε νεκροί που η καθιέρωση τους λείπει. Λευτεριά, λευτεριά θα σ' αγοράσουν έμποροι και κορτσόρτσια και βρέοι. Είναι πολλά του αιώνα μας τα χρέη. Πεταλούδες χρυσές οι Αμερικάνοι λογαριάζουν πόσα δολάρια κάνει σήμερα το υπερούσιο μετάλλο σου. Πεταλούδες χρυσές οι Αμερικάνοι λογαριάζουν πόσα δολάρια κάνει σήμερα το υπερούσιο μετάλλο σου. Το προηγούμενο μετά τον Μπόμπαν Μάρκοβιτς ήταν φυσικά Νίκος Ξυλούρης, Κώστας Καριωτάκης στους στίχους. Εκεί γραμμένο το 76 πρέπει να είναι αυτό το τραγούδι, κυκλοφόρησε το 80 μετά το θάνατο του Νίκου Ξυλούρη, ο δίσκος Σάλπισμα, σε στίχους του Κώστα Καριωτάκη και όχι μόνο, και σύνθεση του Λουκά Θάνου. Ακούσα αυτό το τραγούδι, το «Πεταλούδες χρυσές οι Αμερικάνοι λογαριάζουν πόσα δολάρια κάνει το υπερούσιο μέταλλό σου, λευτεριά, είναι πολλά του αιώνα μας τα χρέη, είναι πολλές οι αμαρτίες που θα διαβάσουν οι γενιές στο μέλλον». Και λες, ρε παιδί μου, μήπως έχει ποζάρει ο Πούτιν μαζί με τον Μπάιντεν σε αυτό και την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν για να γράψει ο Καριωτάκης, μήπως έβλεπε μέχρι εδώ, μήπως τα κατάφερε τότε. Και λες, κάποια πράγματα μπορεί να έχουν υποθεί ξανά και ξανά και ξανά, και μπορεί εσύ να είσαι καταδικασμένος να τα ζήσεις ξανά και ξανά και ξανά. Εδώ το αφεντικό, ο Bruce Springsteen, Born in the USA. Ένα τραγούδι που έκανε πολλά χαζά Αμερικανάκια να κουνάνε αμερικανικές σημαίες χωρίς να ακούνε ακριβώς τους στίχους ή χωρίς να καταλαβαίνουν το νόημα ότι ήταν γραμμένο για το Βιετνάμ και για το πώς φέρθηκε η Αμερική στους... αυτούς που γύριζαν από τον πόλεμο του Βιετνάμ και το τι ακριβώς έγινε εκεί κάτω. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες της Δευτέρας. Είναι μια ξεκάθαρα, μια χωρίς περιστροφές αντιαμερικανική εκπομπή. Είναι μια εκπομπή που καλό θα είναι να μην την σφυρίξετε, μην την στείλετε στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον ιό, τον γόνο, το τέκνο, του Κυριάκου, που έχει θυμώσει με τη συναυλία που θα γίνει αύριο, διότι δεν του αρέσει, ότι δεν ήταν σωστά τα χρώματα της Ουκρανικής σημαίας. Μην τη στείλετε ούτε στον Ψαριανό, ούτε σε κανέναν από όλους αυτούς που θεωρούν ότι η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι με την πλευρά των δολαρίων που θα πληρώσει όλη η Ευρώπη για να εξασφαλίσει την απεξάρτησή της βεβαίως από τον κακό Πούτιν. Ένα τσακ βρε να τους κάνει ο Πούτιν να σηκωθεί να φύγει, να πει εντάξει παιδιά έχασα, θα κατεβάσουν μαύρα πανιά και θα πηδούν στο Αιγαίο. Είναι, λέει, τόσο καλές οι δουλειές με την Ευρώπη που κοιτάξτε, υπάρχουν μερικές ειδησούλες που περνάνε λίγο έτσι δίπλα και από τα του πολέμου ακόμα. Δηλαδή ενώ εσύ βλέπεις τις θηριωδίες των Ρώσων στη Μαριούπολη, στο Κίεβο, όχι ότι δεν υπάρχουν φυσικά, ενώ εσύ όμως στενοχωριέσαι για τους πρόσφυγες από την Ουκρανία πολύ περισσότερο φυσικά, καμία σχέση με τη στενοχώρια σου για την Παλαιστίνη, για την Ιεμένη, για τη Συρία, για το Ιράκ, για τη Λιβύη, για το Ιράν, για το Αφγανιστάν, για όλες τις... Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, υπάρχει μόνο Ουκρανία. Το είπε και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο νεότερος. Έβαλε τις βάσεις για να γίνει ένας καλός πρωθυπουργός και αυτός, χρήσιμος για την πατρίδα, για τη χώρα. Ενώ λοιπόν εσύ μαθαίνεις για όλα αυτά, υπάρχουν μερικές ειδησούλες δίπλα σε εκείνο το οικονομικό ρεπορτάζ που σας ομολογώ ότι, ενώ δεν είναι το φόρτε μου, αρχίζω να το ψαχουλεύω τις τελευταίες ημέρες, που λέει κοιτάξτε να δείτε, πολλά πλοία λέει αμερικανικά, που έχουν μέσα το υγροποιημένο, το φυσικό αέριο, το ωραίο, το σωστό, το ντούρο. Ενώ είχαν ξεκινήσει για να πάνε για τις χώρες της Ασίας, ενώ είχαν ξεκινήσει για Ινδία, για Πακιστάν, για πολύ μακρινά λιμάνια, ξαφνικά πήραν εντολή από το κέντρο, από το Χιούστον, να γυρίσουν, να αλλάξουν το δρομολόγιο, να γυρίσουν, να αλλάξουν ρότα και να γυρίσουν προς την άλλη πλευρά και να ξανακάνουν ανάποδα το γύρο της Αφρικής και να ξανανεύουν προς την Ευρώπη, προς τα πάνω, παίρνοντας από το ακροτήριο της καλής ελπίδας, με την ελπίδα, με τη σιγουριά, όχι με την ελπίδα, με την σιγουριά μιας πολύ καλύτερης τιμής. Και ακούστε μια μικρή λεπτομεριούλα σε αυτό το ερώτημα, σε αυτό το ερώτημα που έκανε και η συνάδελφός μου η Μαρία Ψαρά στους Ευρωπαίους αξιωματούχους εκεί στις Βρυξέλλες. Πόσο ρε παιδιά, πόσο ρε παιδιά θα το αγοράσουμε αυτό το LNG που μας έρχεται. Κρατήστε κι άλλο ένα ενδεικτικό μέγεθος, μάλλον μια ενδεικτική πληροφορία. Όταν ένα πλοίο γυρίζει πίσω, λέει, ενώ έχεις υπογράψει συμβόλαιο, παιδί μου, ότι θα το πας, που θες να σου πω, στην Ινδία, στο Πακιστάν. Πληρώνεις ρήτρα. Εκατομμύρια δολάρια, λέει, πάνω από 12 εκατομμύρια δολάρια είναι η ρήτρα για την μη παράδοση του υπογεγραμμένου φορτίου. Αυτού δηλαδή που έχεις υποσχεθεί και του λες στο φέρνω, στο στέλνω. Και ξαφνικά στη μέση του δρόμου ξεκινάει ο πόλεμος στην Ουκρανία, γίνονται οι συμφωνίες στην Ευρώπη μεταξύ Biden και Ούρσουλας και παίρνει μήνυμα ο καπετάνιος του πλοίου και λέει δεν βαριέσαι. Πόσα? 12 εκατομμύρια η ρήτρα. Πληρώνω. Όχι, πληρώνω. Πληρώνω. Πάμε απ' την άλλη. Βάλ το και αυτό στην άκρη για να καταλάβεις, επειδή δεν σου απαντάνε ακριβώς πόσο θα το αγοράσουμε. Βάλε ότι για κάθε πλοιαράκι που γυρίζει και κάνει μια στραβοτιμονιά ο καπετάνιος και έρχεται προς την Ευρώπη, πληρώνει επιτόπου 12 εκατομμυριάκια ρήτρα, σε αυτή την περίπτωση που είδα τώρα στις τελευταίες τουλάχιστον λοξοτιμονιές, από εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση σε αυτόν που δεν του πας το φυσικό του αέριο, το LNG του που το περίμενε ζεστό ζεστό να σπαρταράει, για να το φέρεις στην Ευρώπη, διότι θα βγάλεις και τα 12 και θα βγάλεις και άλλα 512 ενδεχομένως. Όχι, δες το μισό λεπτό και συνάσουνα, και συνάσουνα, πες ότι είχες ένα μαγαζί ρε παιδί μου και έρχεται ο ένας και σου λέει ξέρω εγώ πόσο το πουλάς τα παπούτσια, πόσο έχουνε, 10 ευρώ. Και έρχεται ο άλλος και σου λέει: γιατί η παπούτσια εγώ θα σου δώσω 50 ευρώ. Βγάλτε. Ακόμα και να τα έχεις δώσει στον πελάτη, βρε τον, θα τον ξυπολιτήσεις. Θα του πεις: βγάλτε εδώ επί τόπου. Να, και πήγαινε ξυπόλυτο στο σπίτι. Γιατί από τον άλλο θα πάρω 50. Τι θέλεις τώρα. Και αποζημίωση σου πληρώνω και σε πάω και μεταξύ στο σπίτι. Έτσι τέτοια είναι η φάση. Και καλά θα μου πεις, όπως με ρωτάει και ένας φίλος ακροατής, καλά ρε παιδί μου, και ο Πούτιν τόσο κορόιδο ήταν να τον πιάσουν, τόσο κότσο δηλαδή, έτσι για πλάκα, και θα βγει τόσο χαμένος. Κοιτάξτε να δείτε, και ο Πούτιν, για να το πω όσο μπορώ πιο απλά, έχει την καβάντζα του, μην νομίζετε. Καταρχάς ξέρει ότι η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να απεξαρτηθεί από αυτόν. Δεν φτάνει το LNG το αμερικάνικο, δεν φτάνουν τα πλοία. Θέλεις 30 χρόνια τουλάχιστον να φέρνεις LNG και στα επόμενα 30 χρόνια ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Ξέρει ότι θα τον έχει συνέχεια ανάγκη, ξέρει ότι έχει ισχυρούς συμμάχους, βλέπε Κίνα, ξέρει ότι οι αγορές του μια χαρά θα πάνε, και άρα σου λέει όσο μπορώ να πιέσω και να ζωρίσω, όσο μπορώ να παίξω αυτό το παιχνίδι, εφόσον τους πελάτες τους έχω δεδομένους, θα το παίξω και θα κερδίσω ό,τι μπορώ περισσότερο για να ανασυστήσω όχι τη Σοβιετική, στους Σοβιετικούς τα έχωσε από την πρώτη μέρα του πολέμου, τη Ρωσική Αυτοκρατορία, αυτός την έχει δει λίγο μεγάλη Κατερίνη ξανά. Βρείτε ποιος είναι ο χαμένος μέσα σε αυτό το παιχνιδάκι. Για ελάτε να σκεφτούμε λιγάκι. Σε πρώτη κλίμακα προφανώς οι Ουκρανοί, σε δεύτερη κλίμακα, για ψάξου λίγο, για δες λίγο την τσέπη, για δες τι σου έρχεται παρακάτω. Φιλιά. Can't take my eyes off you. Αλλά ο Ψαριανός και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης θυμώνουν που δεν καταδικάζουμε απεριφράστος και ανυπερθέτως τον Πούτιν. Θέλουν οπωσδήποτε να λέει Πούτιν πάνω στην αφίσα. Στα του πολέμου η κεντρική είδηση, αν έχετε χάσει την επικαιρότητα αυτό το τριήμερο, αν χαλαρώσατε λίγο, είναι ότι από σήμερα, από Δευτέρα μέχρι και μεθαύριο, τη Τετάρτη, ξεκινά ένας νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών, όχι σε επίπεδο ηγετών. Ακόμα είμαστε στα κλιμάκια και στις αντιπροσωπίες. Οι συζητήσεις θα γίνουν στην Κωνσταντινούπολη. Κρατήστε το αυτό για τον ρόλο των γειτόνων, του γειτονά μας, του Σουλτάνου, που εμείς τον είχαμε για απαξιωμένο, αλλά αυτός τελικά μπορεί να φιλοξενήσει και τη λύση του προβλήματος, ενώ εσύ θα στέλνεις όπλα στην Ουκρανία και θα βάζεις τον Ζελένσκι να μιλά στην Ελληνική Βουλή την Τετάρτη ή την Πέμπτη. Στην Τουρκική Βουλή δεν μίλησε ο Ζελένσκι και δεν προβλέπεται να μιλήσει, αλλά στην Κωνσταντινούπολη μπορεί και να βρεθεί η λύση. Θα είσαι χαρούμενος με αυτό, θα ανήκεις στην σωστή πλευρά της ιστορίας. Η είδηση πάντως που σας έλεγα είναι ότι ίσως να ξεκινά να ανοίγει μια καινούρια χαραμάδα με ελάχιστες, με λιγοστές ελπίδες. Ξέρετε γιατί? Όχι γιατί ο Ζελένσκι το λέει, εμείς θέλουμε ουδετερότητα. Είπε ο άνθρωπος, δεν θέλω και να μπω στο ΝΑΤΟ, κατόπιν εορτής θα μου πεις, κατόπιν όλων όσων εξέθρεψε των φασιστοειδών μέσα στην Ουκρανία. Ο Πούτιν συνεχίζει να λέει τα δικά του, συνεχίζει ταυτόχρονα να σφυροκοπά τις πόλεις, ενώ υποτίθεται ότι κάθεται στο τραπέζι. Χαμένος ο ουκρανικός λαός σε κάθε περίπτωση και ο ρωσικός λαός θα έλεγα εγώ, αλλά η ειρήνη που είναι? Η ειρήνη είναι στη γωνία, παιδιά, και περιμένει να κλείσουν όλα τα συμβόλαια. Και για το LNG και για τα στάρια και για τις πρώτες ύλες και για τα μεταλλαγμένα και για ό,τι άλλο μπορεί να πουλήσει αυτή τη στιγμή η Αμερική. Και όσο και αν ο Ζελένσκι λέει ότι είμαι διατεθειμένος να τα βρω, ο Μπάιντεν λέει ότι ο Πούτιν είναι χασάπης και τονώνει την φωτιά του πολέμου, φουντώνει τη φωτιά του πολέμου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά λέει ότι πρέπει να φύγει και από την εξουσία ο Πούτιν. Αυτό το έχουν χούει, ξέρετε, οι Αμερικάνοι. Άμα δεν μας αρέσει ένας, μπορούμε να τον κατεβάσουμε. Μόνο με τον Πούτιν τα έχουν βρει λίγο πιο δύσκολα.

Έλα, σούγκα, σούγκα. Λοιπόν, η είδηση, για να σας πιάσω έτσι λίγο από τα μούτρα στο δεύτερο μέρος ξεκινώντας, είναι ότι σήμερα υπάρχει μια σύσκεψη στο Μαξίμου με θέμα τις προμήθειες και με θέμα την πιθανή επισιτιστική κρίση που θα μας χτυπήσει μαζί με τον πόλεμο. Εκτός από το φυσικό αέριο, εκτός από το να ζεσταθεί το κοκαλάκι μας, υπάρχει θέμα και με το στομαχάκι, αν θα γεμίσει. Η ζάχαρη που λέτε, η sugar sugar, είναι από τα είδη που ήδη σε κάποιες περιπτώσεις, λέει το ρεπορτάζ, έχουν αρχίσει να διατίθενται με δελτίο. Ναι, και εδώ στην Ελλάδα. Το διαβάζω, δεν το έχω τσεκάρει, δεν το έχω τσεκάρει. Μη κρατηθείτε, μισό λεπτό. Μην τρέξετε στα σούπερ μάρκετ κατευθείαν. Δηλαδή θέλει λίγο ψυχραιμία. Ή τουλάχιστον αυτή η εκπομπή, ακόμα και αν κάνει λάθος, δεν θα σας προτρέψει πηγαίνετε να πακετάρετε, να στοκάρετε αλεύρι, μακαρόνια, ηλιέλαιο, σπορέλαιο, ζάχαρη και δημητριακά γενικότερα. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία, να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Θα μου πεις, φίλε, μέχρι να πεις εσύ ψυχραιμία και αυτό θα έχουν αδειάσει τα ράφια. Τι να σας πω. Δεν είμαι εκεί. Δεν είμαι εκεί τουλάχιστον προς το παρόν. Πάρε δύο παραπάνω. Αλλά όπα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα σας την πω την είδηση. Δεν θέλω καθόλου να σας τρομάξω. Λέει ότι το ηλιέλαιο, το σπορέλαιο, η ζάχαρη, κάποια εν πάση περιπτώσει προϊόντα βασικά, δίνονται τουλάχιστον στα ηλεκτρονικά καταστήματα των σούπερ μάρκετ. Αν θες να κάνεις ηλεκτρονική παραγγελία, σου λέει, φίλε, μέχρι τόσο. Δεν μπορείς να σηκώσεις το μαγαζί. Θα μου πεις, άμα μπω και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, θα πάρω λίγα-λίγα. Ή άμα πάω 10 φορές στο σούπερ μάρκετ και μου λέει μια ζάχαρη θα πάρεις κάθε φορά, θα μπαίνω, βγαίνω και θα κοροϊδέψω το σύστημα. Ξέρεις, ο Έλληνας τώρα δεν έχει θέματα τέτοια. Τα αυτά είναι, για αυτόν είναι, ξέρεις, πολύ απλά πράγματα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, κρατήστε την είδηση ότι σήμερα στο Μαξίμου θα γίνει μια τέτοια σύσκεψη για να δούμε τις πιθανές παρενέργειες σε ό,τι αφορά την αγορά τροφίμων και την αγορά των πρώτων υλών στον διατροφικό τομέα. Σας θυμίζω ότι από την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε εκείνη η ρετσεβούτα που λέει ότι όλες οι εταιρείες πρέπει να δηλώσουν τα αποθέματά τους, οι εταιρείες τροφίμων κλπ. Ιδιαιτέρως πρώτων υλών, αλεύρων, σίτου κλπ. Και όλη η εφοδιαστική αλυσίδα με βαρύτατες ποινές, λέει, και πρόστιμα αν δεν τα δηλώσει σωστά. Όχι για να καταλάβεις ότι ο θείος Biden έχει να μας πουλήσει πολύ πράγμα ακόμα. Έχει να πουλήσει. Η ζάχαρη δεν βγάζει η Αμερική? Δεν είναι από τις πρώτες παραγωγούς χώρες? Δεν έχει τη δυνατότητα να σε καλύψει? Και σπορέλαιο έχει άμα θέλεις. Και μεταλλαγμένα και σόγια και ό,τι θέλεις έχει. Να αυτό. Κάτσε, οι δουλειές δεν έχουν κλείσει. Γι' αυτό σου λέω ότι ο πόλεμος δεν τελειώνει εύκολα. Εσύ μην κάνεις συναυλίες γενικώς για την ειρήνη. Εσύ πρέπει να κάνεις συναυλίες καταδικάζοντας τον Πούτιν. Πρέπει να ακούσεις οπωσδήποτε στο κοινοβούλιο τον Ζελένσκι για να μην θυμώσει ο Γρήγορης Ψαριανός, ο οποίος σε κάθε περίπτωση ούτε πρόβλημα με το φυσικό του αέριο θα έχει μάλλον, ούτε με τη ζάχαρη και τα σπορέλαια, διότι ο Μιστουλάκος εκεί ως σύμβουλος του κυρίου Πικραμένου, εκεί κατέληξε ο Γρήγορης Ψαριανός να είναι επιμισθός σύμβουλος του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του κυρίου Πικραμένου. Ναι, ακριβώς. Και μάλλον τα έχει τα θέματα λυμένα. Ο άλλος ο Κωστάκης, ο μικρός Μητσοτάκης, επίσης λυμένα θα τα έχει και θα σας τα λύσει και τα προβλήματά σας εν καιρό. 24 χρονών είναι ακόμα, έχει καιρό μπροστά του. Οπότε αυτοί μάλλον τα προβλήματά τους τα έχουν λυμένα. Το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι? Να είσαι εσύ από κάτω, να μην έχεις τίποτα από αυτά λυμένα και να ακολουθείς αυτούς. Και να λες, να δεν καταδικάζεις τον Πούτιν, και δεν είσαι τόσο αυτό. Και του λες, εσύ κύριε Παντελή μου, πότε είχες βγει στον δρόμο να πεις για τους Παλαιστίνιους, για την Ιεμένη, για το Ιράκ κλπ. Έλα μωρέ, τώρα έχουμε αυτόν τον πόλεμο, τι κάθεσαι και θυμάσαι. Στην καλύτερη περίπτωση να είσαι στην λίστα εκείνων που θα βγαίνουν με τα κολονάτα ποτήρια να διαδηλώνουν όταν θα γίνει ο επόμενος πόλεμος. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην Δευτέρα 28 του Μάρτη, σιγά σιγά τον φάγαμε και αυτόν. Ο πόλεμος έχει κλείσει ήδη έναν μήνα από τις 24 Φλεβάρι και για κάποιους άλλους ήδη 8 χρόνια και από το 2014 στην Ουκρανία. Σε κάθε περίπτωση οι ελπίδες είναι και τουλάχιστον από αυτή την εκπομπή θα κοιτάμε τις ελπίδες εκεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και όχι στις εμπορικές συμφωνίες. Σας υποσχέθηκα όμως στο πρώτο μέρος, κλείνοντας το πρώτο μέρος, σας υποσχέθηκα Άδωνη Γεωργιάδη και δεν τις ξεχνώ τις υποσχέσεις μου. Ξέρω ότι είναι λιγάκι και διαφημιστικό κόλπο. Για να ακούσεις και το δεύτερο μέρος της εκπομπής, βρε. See the thorn twist in your side. I'll wait for you. Άσε να κάνω κι εγώ λίγο σεφτέ που λένε γιατί μόνο Αμερικάνος θα κάνει. Ξέρω, είναι αυτός που αγαπάμε να μισούμε. Είναι love to hate you η φάση με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Έχω πει ότι και μόνο που μεταδίδεις τα ηχητικά του, μάγκα τον κάνεις. Αλλά μερικές φορές υπάρχουν και μερικά αποθυμένα παιδιά, υπάρχει και ένα θέμα που καίει και που δεν έχει περάσει και που δεν έχει τελειώσει, επειδή τώρα συζητάμε μόνο για τον πόλεμο, και υπάρχουν και εκείνα τα μαζεμένα αποθυμένα, ειδικά οι πιο παλιοί ακροατές των πίσω σελίδων. Πρέπει να θυμάστε εκείνες τις εκπομπές και εκείνα τα πανηγύρια, τους πανηγυρισμούς του Άδωνη Γεωργιάδη, του Αδώνιδος Γεωργιάδη, για την καλή κατάταξη της χώρας, βρεσής. Την καλή κατάταξη της χώρας που ήμασταν 12 φορές καλύτερα από το Βέλγιο. Την καρδιά της Ευρώπης, ρε εσύ. Εκεί το υπερανεπτυγμένο Βέλγιο, τις Βρυξέλλες. Χαμός, το κέντρο των αποφάσεων. Εκεί που πήγε τώρα και ο Biden και υπέγραψε και είπε τα αυτά με τα που θα πάρουμε, τι θα δώσουμε κλπ. Εκεί που παίρνονται οι μεγάλες αποφάσεις, εκεί στην καρδιά της Ευρώπης, εμείς πέρυσι το καλοκαίρι ήμασταν 12 φορές καλύτεροι από αυτούς, ρε εσείς, και πανηγύριζε ο Άδωνης, τα θυμάστε αυτά. Λοιπόν, σας έχω νέα. Το περάσαμε το Βέλγιο. Υπάρχει ένας αριθμός που δείχνει σε ό,τι αφορά τα της πανδημίας, άσχετα με τον πληθυσμό, πόσο καλά τα έχει πάει σε σχέση με τους θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Και είναι ένας δείκτης, δεν τα λέω εγώ, μην νομίζω ότι τα λέω εγώ, Άδωνης Γεωργιάδης τα έλεγε μόνος του, και που ήταν ο δείκτης που έδειχνε ότι αυτή η κυβέρνησάρα μας ήταν εξαιρετικά αποδοτική και εξαιρετικά επιτυχημένη σε ό,τι αφορά τη διαχείριση. Και εσείς κάθεστε και μιζεριάζετε για 120 θανάτους. Ήμασταν τότε 125 θανάτους ανά εκατομμύριο. Προσέξτε, 125 θανάτους ανά εκατομμύριο ήμασταν τότε. Θέλετε να μάθετε πώς είναι τώρα? Εντάξει, είναι 2.638, δεν είναι να το κάνετε θέμα. Από τους 125 θανάτους ανά εκατομμύριο πήγαμε στους 2.638, αλλά δεν χρειάζεται να σοκάρεστε εσείς. Ο Άδωνης, έτσι κι αλλιώς και τώρα να βγει, κάπως θα το κουλαντρήσει το θέμα. Κάπως θα το φέρει από εδώ, θα το φέρει από εκεί. Ο Ερμής που ήταν ανάδρομος, οι συναστρίες, κάτι θα συνέβη, δεν μπορεί. Υπάρχει αυτό ο πόλεμος, ολόκληρο πόλεμο έχουμε, που να δούμε τώρα για τον κορονοϊό. Κάπως θα το δικαιολογήσει. Εσείς πάντως, αν θυμάστε εκείνες τις στατιστικές, τότε που έδειχναν πόσο καλά τα πηγαίνουμε, καλό είναι να τα θυμάστε και όταν αλλάζει, όταν έρχεται τούμπα. Και άστον αυτό να βρει οποιαδήποτε δικαιολογία. Εσύ να έχεις τα λογικά σου και τουλάχιστον να τα ξανακούς τότε και να θυμάσαι που να πάρει ευχή. Να θυμάσαι μόνο, δεν σου ζητά κανείς τίποτα άλλο. Άσε τι θα ψηφίσεις. Ψήφισε ό,τι γουστάρεις, ό,τι τραβάει η καρδούλα σου. Αλλά τουλάχιστον να θυμάσαι που να πάρει ευχή. Που να σε πάρει, να θυμάσαι. Ένα λεπτό, γιατί για τα έχω λίγο εδώ, ναι, στο κινητό μου και θέλω λίγο να στο διαβάσω, γιατί αν δεν το διαβάσουμε θα καταλάβουμε. Για να δούμε λοιπόν. Ο δείκτης που έχει φτιάξει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για να μετράει πόσο καλά ή άσχημα πηγαίνει κάθε χώρα στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, ο μοναδικός πραγματικός δείκτης, είναι οι θάνατοι ανά εκατομμύριο. Οι θάνατοι ανά εκατομμύριο τι δηλώνουν? Ότι ανεξάρτητος πληθυσμού μιας χώρας, το διαιρείς ανά εκατομμύριο. Και αυτό δεν έχει να κάνει με το αν έχει κάνει πολλά ή λίγα τεστ, γιατί εκεί φαίνεται πώς φτάσαν στην Αττική και πώς πάθαναν. Πώς πέθαναν. Δεν έχει να κάνει με το αν έχει πολλές ή λίγες Αττικές, γιατί είναι ανάλογα με αυτό. Πάμε λοιπόν. Διαβάζω. Στοιχεία του Σαββάτου. Βέλγιο. 1.323 ένα εκατομμύριο. Ισπανία. 898 ένα εκατομμύριο. Ιταλία. 793 ένα εκατομμύριο. Γαλλία. 693 ένα εκατομμύριο. Τσεχία. 644 εκατομμύριο. Σουηδία 616 ένα εκατομμύριο. Ολλανδία 501 ένα εκατομμύριο. Ρουμανία 495 ένα εκατομμύριο. Σλοβενία 461 ένα εκατομμύριο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ιρλανδία 406 ένα εκατομμύριο. Παρακαλώ. Ελλάδα 125 ένα εκατομμύριο. Και πανηγυρίζουμε επειδή έχουμε 125 θύματα. Ναι, ότι είμαστε αλήθεια. 12 φορές καλύτερα από το Βέλγιο, το πανηγυρίζουμε, κύριε Παδημητρίου. Εντάξει. Εσείς δεν ξέρω πώς πανηγυρίζετε στη ζωή σας. Εγώ, ότι κυβερνάμε μια χώρα που έχουμε φέρει να είναι 12 φορές καλύτερα από το Βέλγιο, το πανηγυρίζω, ναι! Γιατί σώσαμε ανθρώπους, κύριε! Το Βέλγιο, μια πιο προηγμένες χώρες της Ευρώπης, είναι 12 φορές χειρότερα από εμάς! Και μου λέτε αν είμαστε πίσω από την πανδημία! Κύριε Υπουργέ, τι λέτε, πανηγυρίζετε για 120 νεκρούς. Μέσα σε αυτό το κύμα το φοβερό, καλά, μέσα από την συμφορά. Σας είπα πανηγυρίζουμε, σε εισαγωγικά, γιατί είμαστε 12 φορές καλύτερα από το Βέλγιο. Μάλιστα. Γιατί είμαστε 10 φορές καλύτερα από την Ελβετία. Μάλιστα. Γιατί είμαστε 8 φορές καλύτερα από τη Γαλλία. Η ζωή ενός και ανθρώπου, νέα, ρωτάτε, κύριε Υπουργέ, δεν είναι νούμερο. Δεν είναι νούμερο. Τα θυμάστε εσείς αυτά. Τα θυμάστε. Τι βλέπετε τη λίστα τώρα? Καθόλου δεν είναι να πανηγυρίσεις τώρα. Καθόλου δεν είναι να πεις, δηλαδή τι να πρωτοπρολάβεις και τι να πεις και τι να σε, ποιος να σε ακούσει που να πάρει ευχή. Ότι από αυτούς εδώ τις έχω γράψει τις χώρες στη σειρά. Τις χώρες που ανέφερε ο Άδωνης ότι ήμασταν 8 φορές καλύτερα από την Ολλανδία. 12 φορές καλύτερα. Λοιπόν, Βέλγιο, το περάσαμε. Το περάσαμε. Το Βέλγιο έχει πια λιγότερους νεκρούς ανά εκατομμύριο από εμάς. Η Ισπανία την περάσαμε. Η Ιταλία, θυμάστε την Ιταλία που κοιτάγαμε όλοι αποσβολωμένοι τον Μπέργαμο να φεύγουν τα πτώματα, τα καμιόνια με τα φέρετρα. Το περάσαμε, την περάσαμε την Ιταλία. Η Ελλάδα έχει περάσει την Ιταλία σε ό,τι αφορά τον αριθμό νεκρών, όχι τον απόλυτο αριθμό, τον αριθμό νεκρών ανά εκατομμύριο. Αυτόν που λέει ο Άδωνης ότι ο ΠΟΗ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει βάλει έναν ακέραιο δείκτη που δείχνει ξεκάθαρα ποια είναι η εικόνα κάθε χώρας και δεν μπορεί να τον αμφισβητήσει και κανένας κλπ. Αυτό το δείκτη, σε αυτό τον δείκτη την περάσαμε. Και την Ιταλία και την Ισπανία και το Βέλγιο και τη Γαλλία και τη Σουηδία και την Ολλανδία και την Ιρλανδία και την Ελβετία. Τους περάσαμε όλους, το καταλαβαίνετε. Είμαστε 26 στην κατάταξη αυτή. Όταν οι άλλες χώρες που σας λέω, το Βέλγιο είναι 28, η Ιταλία είναι 27, η Ισπανία είναι 38, η Γαλλία 40, η Σουηδία 57, η Ολλανδία 77, η Ιρλανδία 76, για να πάρετε μια τάξη μεγέθους. Όταν σου λέει ο άλλος είναι 76, έχει 1.333 θανάτους η Ιρλανδία ανά εκατομμύριο. Ενώ εσύ έχεις 2.638, τους διπλάσιους από την Ιρλανδία. Για να καταλάβεις. Και οι χώρες, οι λίστες, εσύ είσαι στη θέση 26 και η λίστα προς τα κάτω φτάνει μέχρι το 227, είναι όλες οι χώρες. Θες να σου πω κάτι, χώρες που είναι παρακάτω από σένα? Θες να σου πω για το Ιράκ, για την Αλβανία, για το Ιράν, για τη Ζιμπάμπουε, τι σου κάνει έτσι κάπως έτσι? Η Βόρεια Κορέα, η Βόρεια Κορέα που σου λένε θέλετε να κάνετε εδώ Βόρεια Κορέα, η Συρία, η Λιβύη, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, η Τουρκία είναι πιο κάτω από σένα. Όμορφα. Για σκέψου το λίγο αυτό τώρα και έλα λίγο να μου απαντήσεις. Αν είσαι ακριβώς, αν ανήκεις στη Δύση πρώτον και αν είσαι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Έτσι, για να τα μπλέξω λίγο και τα δύο θέματα μαζί. Όμορφα. Άδωνη. Η μόνη από αυτή τη λίστα που δεν έχουμε περάσει και που κοντά το έχουμε ακόμα είναι οι μόνες η Τσεχία, η Ρουμανία και η Σλοβενία. Αυτές είναι ακόμα από πάνω, αλλά δίνουμε μάχη στήθος με στήθος. Είναι εκεί, είναι στο 14, στο 16, η Τσεχία είναι λίγο πιο ψηλά στο 9, αλλά όπως πάμε να τους περάσουμε, παιδιά, δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει θέμα. Είπατε κάτι για τη διαχείριση του κορονοϊού στην Ελλάδα? Μηνύματα δικά σας. Νίκ Δεσίμαν, ο Νίκος ο Θαλασσινός. Σου μιλώ μη ειδικό στη γεωπολιτική, αλλά ως αρρωστάκι της γεωγραφίας, μου γράφει, και της ιστορίας. Κάτι που πολλές φορές μπορεί να δώσει και σε έναν λιγότερο σχετικό σαν εμένα τη μεγάλη εικόνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Βρετανία ελέγχουν σχεδόν όλα τα στενά των θαλάσσιων επικοινωνιών. Αυτό τους δίνει τη δύναμη να κόψουν το θαλάσσιο εμπόριο όποτε εκείνες το κρίνουν απαραίτητο. Και μου στέλνει και link σχετικά. Η Κίνα πρωτίστως και η Ινδία δευτερευόντως ψάχνουν εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς εδώ και μια δεκαετία. Και ο λόγος είναι ότι τους είναι αδύνατο να έχουν εμπιστοσύνη στις δυτικές ολιγαρχίες που κυβερνούν. Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ, που πέρα των στενών έχουν στα χέρια τους και το 80% των πλοίων μεταφοράς. Σαν αντίδραση στην παραπάνω συνθήκη, έχουν προσπαθήσει είτε να αγοράσουν λιμάνια. Βλέπε και Κόσκο εδώ και δικά μας, στην κύρια διαδρομή, ήταν να βρουν άλλες λύσεις με το χτίσιμο σιδηρόδρομων και αυτοκινητόδρομων, πετυχαίνοντας έτσι την αποφυγή των στενών αλλά και τη μείωση του χρόνου μεταφοράς. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, μου γράφει ο Νίκος, όταν λήξει θα έχει ξεκάθαρα δύο νικητές. Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα και πολλούς χαμένους. Όλη την Ευρώπη, τη Ρωσία και προπαντός τους Ουκρανούς. Οι Κινέζοι, γιατί πλέον θα έχουν τη Ρωσία ξεκάθαρα στο δικό τους άρμα. Και όχι επί ίσης όρης και οι τυχοδιώκτες των δυτικών ολιγαρχών, γιατί θα έχουν εξασφαλισμένα υπερκέρδη από την άνοδο των τιμών στο χρηματιστήριο και την πώληση αμυντικού υλικού. Το ξέχασα. Σας λέω για σιτηρά, σας λέω τόση ώρα για LNG, ενώ η κυριότερη αγορά είναι η αγορά όπλων. 100 δισεκατομμύρια όπλα, 100 δισεκατομμύρια ευρώ για όπλα θα διαθέσει η Γερμανία, που αιματοκύλησε τον πλανήτη πριν από 80 χρόνια. Κι όμως ξεκινάμε αφορμή το θέμα της Ρωσίας και του πολέμου να εξοπλιστεί ξανά. Από πού θα τα αγοράσει, για πείτε μου. Όπως καταλαβαίνετε, οι δουλειές πάνε καλά. Και όσο πάνε καλά οι δουλειές, μην τυχόν και πειράξει κανείς τον Πούτιν. Μπορεί να τον λέει χασάπι, μπορεί να τον λέει ότι θέλει, μην τυχόν και τον πειράξει κανείς και κόψει δουλειά, παιδιά. Μου γράφει και άλλα ο Νίκος. Μου λέει: κατηγορούν εμάς που δεν μπορούμε να ξεπλύνουμε τα εγκλήματα σε Ιράκ, Αφγανιστάν και Λιβύη και να βάλουμε σε ζυγαριά επειδή ο Πούτιν εγκληματίζει στην Ουκρανία. Αλήθεια που ήταν όλοι αυτοί όταν ο Πούτιν έσφαζε τους Τσετσένους ή τους Γεωργιανούς. Δεν θυμάμαι τόσο μεγάλη αντίδραση, μάλλον γιατί δεν υπήρξε. Εμάς που φωνάζουμε υπέρ της ειρήνης και των ανθρώπων παντού στο πλανήτη, σε χώρες μακρινές και ξεχασμένες, όπως η Παλαιστίνη, τον Νταρφούρ, το Μάλι, η Σομαλία, η Εμένη, η Αιθιοπία, η Συρία, η Βιρμανία, η Αϊτή. Μας κατηγορούν ως εισαποστάκηδες. Εμάς που δεν ξεχωρίσαμε ποτέ άνθρωπο από το χρώμα, τη γλώσσα ή τη θρησκεία. Μας κατηγορεί ως συρφετός των ρατσιστών που είναι σίγουρο πως αύριο θα πάρει με τις πέτρες τους Ουκρανούς πρόσφυγες. Είναι πάντως αλήθεια ότι όσο και να φωνάζουν, αποδεικνύεται πολύ εύκολα το πώς και το γιατί είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, με εισαγωγικά μου το γράφει. Γιατί με ευκολία και οι δύο πλευρές αυτού του πολέμου θα μας έκλειναν το στόμα. Ελευθερία στους Ουκρανούς. Τιμή στους Ρώσους αντιπολεμικούς αγωνιστές, μου γράφει ο Νίκ Δεσίμαν. Ο Ο Θωμάς στα σχόλια κάτω από την εκπομπή της Πέμπτης, από την εκπομπή που έχει τίτλο «Τι πουλάει αυτός ο καλός κύριος και πόσο». Συμφωνώ, μου λέει, και σημειώνω ότι οι Γερμανοί σηκώνουν ξανά τα μανίκια για να πιάσουν δουλειά. Αυτό που λείπει από το παζλ του Μεσοπολέμου είναι μια στρατιωτική δύναμη στην κεντρική Ευρώπη. Και μάντεψε, Θωμά, ποια θα είναι αυτή. Μαντέψτε, σας λέει και ο Θωμάς εδώ, ποια θα είναι αυτή η στρατιωτική δύναμη. This is the end, you know. Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fighting, shouting tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind, out of the... Ο φίλος ο Δημήτρης από την Ικαρία μου γράφει, μήπως και ο Λένον ήταν υπέρ της Αμερικής, γιατί τότε όλες οι συναυλίες ήταν για την ειρήνη και όχι υπέρ του Βιετνάμ, εκτός αν έγιναν και τέτοιες. Πράγματι, φίλε Δημήτρη, εγώ δεν είδα στον Λένον να λέει «Give Vietnam a chance, give peace a chance». Αλλά τώρα άμα το πεις εσύ στην αντιπολεμική συναυλία ή στην συναυλία για την ειρήνη στα Προπύλαια, αύριο θα γίνει αυτή, είσαι, ξέρεις, με τους κακούς, με τους εισαποστάκηδες. Μάλλον και ο Λένον εισαποστάκιας θα ήταν, μωρέ, δεν ξέρεις τώρα, δεν ξέρεις. Αυτοί ξέρουν καλύτερα. Μην το συζητάς, ο ψαριανός τα ξέρει όλα. Τελικά καταφέρατε αυτή τη συναυλία να την κάνετε αντικυβερνητική, έτσι όπως το πάτε, και αύριο μπορεί να βρεθείτε και σε καμιά έκπληξη μπροστά. Ο φίλος ο Μπερσέκερ μου βάζει μία διάσταση που έχει να κάνει με την... είναι μέσα στο ευρύτερο κομμάτι της ακρίβειας φυσικά και στο τι ακριβώς φέρνει αυτός ο πόλεμος, και την ακρίβεια δεν την έφερε μόνο ο πόλεμος, την έφερε και η κερδοσκοπία, για να είμαστε σαφείς. Μου λέει, έβλεπα στις ειδήσεις στην E3 και είχε δύο απανωτές που αξίζουν έρευνας γενικότερης για τον κόσμο που καίγεται στα σπίτια του προσπαθώντας να ζεσταθεί. Θυμάμαι, λέει, άρθρο στο Press Project που έλεγε για κοντά 100 άτομα καμένα κοντά στην αλλαγή του χρόνου και περιμένουμε κι άλλους. Ο χειμώνας είναι μακρύς. Ίσως φουσκώνω τα νούμερα, αλλά ναι, σαν πολλοί μαζεύονται με μαγκάλια, με τζάκια κλπ. Σήμερα λοιπόν μου γράφει, δύο ηλικιωμένοι κάηκαν και ένας άλλος γλίτωσε, αλλά κάει και το σπίτι του. Αυτός χθες έκανε και δηλώσεις. Ο άνθρωπος καίει όλο το χειμώνα χαρτί κουζίνας, λέει, για να ζεσταθεί. Η εξαθλίωση του λαού από κάτι τέτοια φαίνεται. Κάτι τέτοιες στατιστικές, δυστυχώς, που δεν χωράνε αμφισβήτηση. Σίγουρα πεθαίνουν από πυρκαγιές το χειμώνα περισσότεροι από τα πρόσφατα χρόνια. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. Τελευταίο μήνυμα, Μήνος Ίκαρος. Αν ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πόλεμος θα είχε λήξει, και το χειρότερο είναι ότι αν το ήθελε και η Αμερική, παίζει να μην είχε ξεκινήσει καν. Θυμάμαι τις επιθέσεις του ΝΑΤΟ που ρωτούσαν οι δημοσιογράφοι για το θάνατο των αμάχων και η απάντηση που πήραν ήταν παράπλευρες απώλειες. Από τότε εμπέδωσα ότι ο Άσιμος είχε δίκιο σε κάθε λέξη που σιγοτραγουδούσε, αλλά αυτός ο δρόμος είναι και θα είναι επικίνδυνος. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε πλέον είναι να γυρίσουμε τις πλάτες μας, και όχι για να παραμελήσουμε τους αληθινά πληγέντες, αλλά για να δώσουμε δρόμο στην αλήθεια και να φύγει όλη αυτή η ομίχλη που μας πνίγει και μας υποτιμά. Ο Μήνος Ίκαρος. Καλή συνέχεια μέχρι εδώ για σήμερα. Να προσέχετε εκεί έξω. Θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Γεια χαρά. Some shiny, something meaningful.